Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, bizleri yoktan var eden Rabbimiz, toplum hayatında huzurlu yaşayabilmemiz için zulüm ve kargaşayı engelleyen kanun, düstur ve ilkeleri seçtiği peygamberler ile insanları duyurmuştur. Allah'ın Rabliğini kabullenmeyen toplumların ileri gelenleri ise her çağda Allah'ın mesajlarını anlaşılmaz hale getirebilmek için bin bir türlü hile ile dine birçok katkıda bulunmuşlardır. Bunu da saltanatlarının devamını sağlayabilmek için yapmışlardır. Peygamberimizin dili olan Arapça olarak vahyolunan Kur'an'ın anlaşılmasa da Arapça olarak okuman yeterli olduğu yalanı ile yüzyıllarca Müslümanları oyalamışlardır. İşte Kur'an'ın mucizeliği. Artık Kur'an'ın toplumlara can verme fonksiyonunu gözlerimizde görebiliyor, kulaklarımızda işitebiliyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Arapça dili konusunda uzman olan sayın konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun, var olun. Buyurun. Değerli izleyenlerimiz, program konuğumuz Kur'an'ın iniş sırasına göre surelerin tahlilini yapmaktadır. En son olarak geçen hafta Araf suresinin 55. ayeti kerimesini bitirmiştik ve 57. ayetine gelmiştik. Bu necim olarak da Arap suresinin 7. necmiydi. 7. necmine geldik. Buyurun efendim, oradan başlayabiliriz. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi 7. necimde 57 ve 58. ayetleri okuyacağız inşallah. Evet. Onları değerlendireceğiz. Ben önce 7. ayeti bir meal metni olarak vereyim. Ve o, hatırlarsınız, öğütlenirsiniz diye rahmetinin önünde rüzgarları müjdeciler, dağıtıcılar, yayıcılar olmak üzere gönderir. O rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu kurak bir beldeye gönderir. Sonra onunla suyu indiririz. Böylece onunla ürünün hepsinden çıkartırız. İşte biz ölüleri de böyle çıkaracağız. Şimdi Kur'an'ımıza baktığımız zaman ve burada yapmış olduğumuz tebyin, Kur'an'ı tanıtma programlarında da dönüp dönüp tekrar ettiğimiz, tekrar etmesek de ayetlere biz dikkat çekmesek de herkesin dikkatini çektiği gibi, evet, Kur'an ilk indiği günden itibaren buraya kadarki ayetlerde görüyoruz ki iki mefhum üzerinde, hı-hı, durulmakta. Evet. Birincisi Allah'ın Rab kavramı, Rabbi. İkincisi de ahiret inancı. Evet. Çünkü biliyorsunuz daha önce çok şey yaptık. İnsanın iyi bir insan olması, toplumun düzgün bir toplum olması, o insanların Allah'ın Rabliğini kabule ve onların ahirette inanmış olmalarına bağlı. Evet. Dikkat edecek olursak, Yine dünyadaki fesat çıkaranların tümü, fesadın kaynağı da Allah'ın Rabliğini kabul etmeme ve ahirette de inanmama. Burada düğümleniyor. Burada evet. Düğümleniyor. Evet. Bu ikisinde oluyor. Onun için yine Cenab-ı Hak bu ayetlerde bu konulara hani dikkat çekti. Birincisi Rabliğini dikkat çekti. Nedir o? Rablik patronluktur. Patron. Yani evrenin idarecisi benim diyor. Evet. Burada evrenin idarecisi noktasında ve o zat gidiyor. Kendisine o zat diye ellezi şeyle götüreceğim. Bak gerekçeye bak. Öğütlenirsiniz, hatırlarsınız veyahut da öğütlenirsiniz diye. Amaç bu. Ha, şimdi kafanızı çalıştıracaksınız. Öğütleneceksiniz. Bak şimdi. Ve burada bizi evrende doğal ortamda araştırma yapmaya, gözlem yapmaya zorluyor. Evet. Bak, nerelere dikkat edeceksiniz? Rahmetinin önünde rüzgarları, müjdeleyici, dağıtıcılar, yayıcılar olmak üzere gönderir. Evet, Allah rüzgarı yaratıyor, oluşturtuyor. Onu izlememiz. Ne için? Bu ne yapıyormuş? Rüzgarların görevi müjde. Dağıtıcı, evet. Yayıcı ve müjdeleyici. Üç tane nitelik müjdeleyici. Şey yapacağız burada. Burada kime müjdeler? Tarım toplumuna rüzgar, bulut, yağmur bir müjde. Rüzgar çıktığı zaman, hafif şey yaptığı zaman herkese bir müjde. Neden? O yağmur getirecek. Yağmur getirecek. Yağmur getirecek ve böylece topraktan bizim rızkımız üreyecek ve biz de rahat bir hayat yaşayacağız derler. Evet. Ayrıca yağmurun bir de yayıcı, dağıtıcı özelliği var. Yayıcı, şimdi rüzgar, şimdi biliyorsun havanın içerisindeki oksijen ve azot belirli bir yörelerde üretiliyor, ormanlarda, yeşil alanlarda. Sonradan o rüzgarlar vasıtasıyla da hiç ormanı olmayan yerlerde de onu yayıyor, onu dağıtıyor, oradan oraya götürüyor. Aynı yine böyle hani tohumlamada, üremede bitkilerin şeylerini de alıp götürüyor. Bitkilerin üremesine yardımcı oluyor rüzgarlar. Yani şimdi burada rüzgarların, yani burada üst sözcük üzerinde durulmuş ama bilimsel yönde rüzgarın faydaları neler dediğin zaman bilim yönünden de belki yüzlerce makale yazılır, kitap yazılır. Maddesi zikredilebilir, anlatılabilir. Şimdi bu amaçla yolladığını bahsediyor. Bunu niye yaptığını söylediği zaman siz bundan ibret alacaksınız. Bundan öğüt alacaksınız. Bir şeyi hatırlayacaksınız. Neyi hatırlayacaksınız? Bunu yapanın Allah olduğunu hatırlayacaksınız. Tamam mı? Allah'ı hatırlayınca da Allah'la ilgili göreve kendinizi hazırlayacaksınız. Evet. Şimdi rüzgarları yolladı. Bak şimdi devam ediyor. O rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu kurak bir beldeye gönderir. Sonra onunla suyu indiririz. Şimdi zaten suyun çevriminde de hani incelikler var. Onu daha önce bir yerde anlattıydık. İleride de onun özel bir ayeti gelecek. Onun aşılanması, yere düşmesi, düşüşündeki ölçü, ölçüsü, çıkışındaki ölçü, yani yağan yağmurla, buharlaşan yağmurdaki ölçü vesaire falan. Hepsi bunların esnaf. Hepsi birer mucize. Onların ileride araştırma. Burada öz olarak değinip geçiyor. Evet. Onların ayrıntısı ileride başka ayetlerde gelecek. Orada inşallah onları da şey yapacağız. İnşallah. Evet. Böylece onunla suyu indiririz. Böylece onunla ürünün hepsinden çıkartırız. Evet. Toprak suyuyla buluştuğu zaman evet. Ondan her türlü nimet, her türlü rızık, öyle mi? Her türlü ürün elde edilir. Evet, şimdi Cenab-ı Hak buna şey yaptıktan sonra güzel bir şeye geldi. İşte biz ölüleri de böyle çıkaracağız. Şimdi tabii ki insan ölüyor ve diğer varlıklar ölüyor. Hepsi toprağın içerisinde. Evet. Sanki onlar birer tohum mahiyetinde oluyor. İnsanın parçaları var ya. Evet, insanın, benzetmek gibi olursa. Evet, öyle bir tohum mahiyetinde. Ölüleri de böyle çıkaracağız. Ama burada şu var, bunu orada izleyicilerime şunu söyleyeyim. Ölüler bu yağmurla çıkmayacak tabii yani. Ki. Onu çıkartacak olan rahmet ayrı bir rahmet neyse. Evet. Daha evet. Biz oralara gelemedik. Tabii. Ha, onu da bahsedeyim. İnşallah. İşte evet. Nasıl ki toprağın içerisine bakıyorsun, bir şey göremiyorsun, edemiyorsun falan ama kuru toprak suyuyla buluşunca oralarda neler neler çıkıyor. Evet. Evet. İşte siz de böyle çıkacaksınız diyor. O tohum orada kaybolmamış çıkıyor. Siz de o toprağın içine girdiğiniz zaman kaybolmuyorsunuz. Siz de çıkacaksınız. Bir benzetme yapıyor. Evet, burada bir benzetme. Şimdi şöyle Cenab-ı Hakk'ın böyle ölü topraktan bitkinin çıkmasına, ölülerin, ölmüşlerin de diriltilmesini birçok ayette konu evet. ediyor. Şimdi buradan bunu daha önce hani dirilme, öldükten sonra dirilme, ahiret hı hı. inancı kapsamındaki programlarımızda uzun anlattık. Burada birkaç ayetten bir hatırlatma örnek. Yapayım ben. Şimdi hem bu da yağmurla, suyla ilgili. Rum 46. Size rahmetinden tattırsın. Emriyle gemiler akıp gitsin ve sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ödersiniz diye armağanlarından rızık aramanız için rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi de onun alametlerinden, göstergelerindendir. Evet. Şimdi burada da hani orada konumuz olan ayette hatırlarsınız, öğütlenirsiniz diye demişti ya. Evet. Rum 46 bunu çok güzel açtı. Bu da hani bunu yapan Allah'tır, bunu yapan zattır diye girmişti ya konuya. Evet. Evet. Burada da onun alametlerinden, göstergelerinden. Evet. Siz onu iyi gözlemleyecek olursanız, iyi araştıracak olursanız, o konuyu bilimsel olarak önünüze koyacak olursanız göreceksiniz ki onun bir tasarımcısı, onun bir Rabbi, onun bir terbiyecisi, var. Onun bir patronu var. Bu işleri yapan bir patron var. Bunu kabul etmek lazım. Tamam. Evet, tabii. Evet. Ayet öyle diyor. Buradan o patrona gidebilirsiniz. Gidebilirsiniz. Bunu yapan o diyorsunuz. Yani dumanı gördüğünüz zaman orada ateş var ateş dersiniz. Var. Tamam. O alamet ayet. Şura 28. Ve o inananlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayandır. Evet. O zaman da. Evet. Ve o övülmeye layık olandır. Yardımcı, yol gösterici, koruyucu velinizdir, yakındır. Evet. Rum 50'de öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o kesinlikle ölüleri diriltir ve o her şeye gücü yetendir. Yine burada aynı toprak, toprağın canlanması örneğiyle, topraktan bitkinin çıkması örneğiyle insanın da diriltileceğine mesaj verdi. Şimdi Yasin 33'te de ve ölü toprak duyarsız topluma bir delildir. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık ve ondan yiyip duruyorlar. Evet. Burada da yine ölü toprağı örnek gösterdi. Bu da Allah'ın ayetlerindendir ve duyarsız evet. topluma yani ilgisiz evet. ölüm varmış, dirim varmış, hesap varmış, aklına kitap getirmiyor. Varmış, umursayan topluma bu bir delildir. Aklını başına bak, topla. Şimdi onu bakması evet. lazım. Eğer akıllıysa o toplum, duyarsız toplum hiçbir şey görmese bunun sayesinde bir duyarlılık kazanacak. Evet. Evet. Bir duyarlılık kazanacak. O nedenle Cenab-ı Hak herkese çok uzaktan örnekler evet. vermiyor. Yakından. Şimdi Yakından şimdi özellikle Arap coğrafyasında Kur'an'ın indiği dönemde adamlar şimdi ilerideki ayetlerde de çok görecek yağmur, rüzgar bunların hasretini çeken insanlar. Tabii, tabii. Ve böylece her şey olduğu zaman toprağı incelemesi gereken insanlar. Gece gündüz tarımla, toprakla haşır neşir olan insanlar. Öyleyse bu adamlar ta uzaktaki bilmem ne ayetlerinden değil, yakınlarındaki topraktan çok hemen yakınlarındaki tarım, topraktan da Allah'a gidebilmeliler. Oradan öldükten sonra dirilmeyi bulabilmeliler. İlerideki bir şey var. Daha şeyde bir ayet gelecek. Burada topraktan bahsediyor. Mesela bu surenin 172-174. Ayetinde üreme sistemini buna örnek verecek. Tabii, o da çok çünkü önemli. Her insan evet, ürüyor, doğuyor ve doğuruyor. Evet. Değil mi? Çok. Onu Rabliğine delil getirecek, onu da kanıt gösterecek. Onun için işte gördüğünüz gibi Rabbimiz bıkmadan, yılmadan, evet, usanmadan, duyarsız insanlar duyarlı hale gelsin, akıllarını kullansınlar diye durmadan bu ayetleri örnek sürekli olarak açık. Niye biliyor musun? Bundan evvelki ayetlerin bir tanesi de Kur'an'ı tanıttıydı. Yani bundan iki evvelki şeyde her şeyi ayrıntılı olarak ayrıntılı verdiğini bahsetmişti, evet, evet, değil mi? Yani beşinci Necm'in başındaki ayeti hatırlatın. Siz oradan evet, isterseniz bir okuyun. Bu 52. ayet olması lazım. Evet. Değil mi? Evet. Hiç kuşkusuz onlara inananlar için bir kılavuz ve rahmet olarak tam bir bilgiyle ayrıntılı olarak açıkladığımız bir kitap getirmiştik. Evet, gördünüz mü? Evet. Bu kitapta gördüğün gibi tam kılavuz, bir bilgi üzerine bilgi, bilimsel şartlara uygun, evet, ve ayrıntılı olarak Cenab-ı Hak çok açık, ölümden sonra ayrıntılı dirilmeyi evet, anlatıyor, açık açık açıklıyor, evet, ve kendisinin Rabliğine açık açık dikkat çekiyor. Evet. Artık bunları da anlamamazlık olmaz. Yani bunun evet, anlamayanlara ne diyeceğiz? Ne şimdi şey akılsız evet, diyeceğiz. Şimdi akılsızın yani karşılığı neydi? Akılsız yani mesul değil zaten, sorumlu yok. Akılsız sözcüğün karşıtı neydi? Karşıtı mı? Ha, karşıtı. Karşıtı akıllı. Akılsızın karşıtı dediniz değil mi? Şimdi, akılsızın karşıtı değil yani. Ha, pardon. Başka bir ifadeyle argosu başka, ne yani? Aptal. Aptal değil mi? Evet. Deli evet, değil, değil mi? Deli değil tabii. Ha, o deli değil. Bir ha, bunu daha önce şey yaptık da. Tabii ki yani. Tamam. Yani tabii, akılsız olursa bir insan evet, onun şeyi aptal insan, aptallık. Evet, ne diyeceksin? Yani aptallık, bu Allah'ın göstermiş olduğu ayetleri dikkate hı, almayıp duyarsız olursa hı, bir adam aptal, aptal oluyor. O kadar basit. Tamam. Yani. Aptal oluyor. Aklını kullanmayanın aptal evet, insan demek oluyor. Doğru. Evet. Doğru. Bu ayette burada kısa da böyle 57. bırakıyoruz. 57. ayetimiz evet. Ve şimdi Cenab-ı Hak şimdi bunun gerekçeleri ne anlattı da yani böyle hmm, insanın aptallık etmemesi gerektiğini. Şimdi aptal insanlardan olan toplumda ne olur? Heh, bu çok önemli işte. Aptal şimdi, insanlardan oluşan toplum. Tamam şimdi. Evet. Aptallardan oluşan toplumda ne olur? Evet. Onun için bunun cevabını da 58. ayetten alalım. Bu surenin 58. ayetinden alalım. Evet. Ve güzel beldenin bitkisi Rabbinin izniyle, bilgisiyle çıkar. Evet. Kötü olandan ise yararsız bitkiden başka bir şey çıkmaz. Evet. İşte biz kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödeyen bir toplum için ayetleri böyle türlü türlü tekrar tekrar açıklarız. Sıkmadan, usanmadan. Evet. Evet. Ya. Şimdi buradaki örneklemeye bak. Şimdi İslam üzerinden burada bir istihare sanatı kullanıldı. Hı. İstihare, edebiyat yapıldı. Evet. Öyle şey ki. İyi, imanlı, bilgili insan ne yapar? Yani Allah'ın istediği gibi duyarlı olmuş. Allah'ın bu gösterdiği ayetlerden, nimetlerden, Allah'ın Rabliğini ve ölümden sonra dirilmeyi tespit etmiş ve inanmış bir insan ne yapar? Kendisine, ailesine, çevresine, ülkesine yarar sağlayan olur. Bir insan. Kesinlikle. Yani güzel beldenin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Evet. Yani iyi adamlar başka bir tabirle yapacak olursak iyi eserler. İyi eserler verir, iyi nesiller yetiştirir. Evet. Ya şimdi böyle bir şey ki iyi insanlar iyi nesiller ortaya topluma çıkar. Faydalı olur. Ha tamam. Değil mi? Şimdi kötü nesiller de şimdi Cenab-ı Hak'ın kötü olandan ise kötü beldenin yararsız bitkiden başka bir iş çıkmaz. Bir şey çıkmaz. Evet, kötü insanlardan da ne olur? Kötü nesil gelir. Nesil kötü olur. Nesil gelir. Şimdi şöyle, öyleyse şöyle diyelim. İnsan ne ekerse onu biçer. Onu biçer. Yani bir insan arpa ekip de buğday biçmez. Evet. Buğday ekip de arpa biçmez. Veyahut da güzel bir meyve ekip de ondan da tutup kaktüs çıkmaz. Kaktüs ekip de yani diken zararlı elma, deve dikeni açıp da tutup da elma, armut veyahut da arpa, buğday beklemez yani. Beklemez. Öyle değil mi? Beklememesi lazım. Şimdi bak böyle beklememesi lazım. Tabii işte burada akıl dedik ya, aptallık meselesini burada şey yaptık ya. Şimdi Cenab-ı Hak niye duyarlı olsun insan istiyor? Duyarlı insanlar duyarlı nesil yetiştirir. Duyarsız, inançsız kimseler ise ne yapar? Yine duyarsız. Yani devlete, millete, evrene zararlı nesil yetiştirir. İhanet eder. Evet. Tamam. Nimetleri ihanet şimdi, eder. Evet. Şimdi bunun bir örneğini biz şimdi nerede görelim? Nuh suresinde 26-28. Ayetlerde Nuh peygamberin ağzından dinleyelim bir. Evet. O ayetlerde. Evet. Nuh çok çok büyük mücadeleler vermiş bir peygamber. Evet. Toplumuyla çok çok uğraşmış bir peygamber. Ama bu uğraşmalarında çaresiz kalmış. Ne yaptıysa bir türlü başaramamış. Evet. Bu duyarsız toplumu duyarlı hale getirememiş. Evet. Bak şimdi Nuh diyor ki şimdi bu yerde dolaşan kafirlerden yani Allah'ın ilahlığını, Rabbliğini bilerek reddedenlerden bir tek kişi bırakma. Yani, canına yetmiş canım yani, adamım. Uğraşmış muvaffak olamamış. Tamam. Kimse ikna edememiş. Şüphesiz ki sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece din, iman tanımayıp kötülüğe batan ve kafir yani Allah'ın Rabbliğini bilerek reddeden kendileri gibi çocuklar yetiştirirler. Evet. Rabbim benim için, anam babam için mümin olarak evime giren kişiler için ve mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret et, bağışla hepimizi. Şirk koşarak yanlış kendi zararına iş yapanlara da sadece yok oluşu artır. Bu peygamberin duası bu. İşte evet. Burada ne diyor? Bizi iyilerden yap ama bu yola gelmemiş. Kendileri gibi kafir yetiştiren, devlete, millete, dünyaya baş belası olmuş insanların da kökünü kurut kızı, diye evet. Bunun şeyini yaptı. İstekte bulunuyor Rabbim. Evet. Şimdi bu Nuh'tan bir örnek. Evet. Ama imanlı kişi ise, bak şimdi imanlı bir şeyi, İbrahim suresinde Cenab-ı Hak bunu daha önce iman-amel ilişkisi çerçevesinde açıklamıştık İbrahim 24-26'da. Bak şu imanı nasıl tarif ediyordu? Görmedin mi diyor. Kelime-i tayyibe, keşeceratın tayyibe. Tamam, o kötü bir söz. İman, yani evet. Güzel şey. La ilahe illallah. Allah'ın Rabbliğini, birliğini ve ahirete inanışı temsil eden o ağaç var ya, onu örnek verdi. Güzel bir söz, kökü sabit, dalı budağı gökte olan, Rabbinin izniyle, bilgisiyle her an ürün veren güzel bir ağaca benzer. Ağaç evet. Gibidir. Yani. Ve onlar öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle örnekler verir. Evet, imanlı bir nesil, imanlı bir gençlik, dediğim evet. Gibi topluma yararlı bir insan, devamlı toplumun evet. Geleceği için, gelecek nesillerin de refahı için, huzur için, yani sırf kendisini düşünmez. Her zaman ürünü verir, onun ürünü de her tarafa uzanmış. Evet. Aksi halde, bak şimdi, böyle şunu da şey yapayım. Kötü olan insanlar ve onlarla ilişki insanları daima kötüye götürür. Tabii ki. Şimdi evet. Allah diyor ki evet. Bak Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. Şu şirk koşanlar var ya, müşrikler var ya, Allah'ın Rabbliğini, ilahlığını kabul etmeyen ve ahirete inanmayan adamlar var ya, sakın onlara meyletme. Tamam mı? Evet. Onlara meyletme. فَتَمَسَّكُمْنَار diyor. Bakın, Hud 113'te ateş sizi sarıverir, yakalayıverir. Ve Allah'ın ortağı olduğunu kabul ederek yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselere meyletmeyin. Sonra size ateş dokunuverir. Ve sizin için Allah'ın aslarından yardım eden, yol gösteren, koruyan yakınlar yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz. Evet, müşriklerle temas kurmayın. Onlara meyletmeyin. Onlarla işbirliği yapmayın. Onlarla dininizi, imanınızı, ahlakınızı, yaşamınızı sentezlemeyin. Üzüm üzüme baka baka kararır. Kararır. Öyle mi? Atı atın yanına bakma, takma, ya huyundan ya tüyünden kapar derler. Evet. İşte burada Cenab-ı Hak bu ayette buyurur ki, evet, zalimlere meyletmeyin. İyi olur, iyi insanlarla şey yapar. İyi insanlar, imanlı insanlar, imanlı nesiller yetiştirir. İmansız, ahirete inanmayan, Allah'ın Rabbini kabul etmeyen insanlar da devlete, millete, evrene bela olan nesiller yetiştirir. Evet. Bu yönde de tedbirli olun. Evet. Öyle. Şimdi yine gözüme bakmaya başladın herhalde. Çok kısa bir süremiz kaldı. Ara vereceğiz. O zaman ben bu şeyin Necm'in kısaca iki ayetlik güncel mesajını güncelini sunuvereyim. Yedinci Necm bu. Ey insanlar, iyi araştırın ve iyi gözlem yapın. Şunları göreceksiniz. Allah hatırlarsınız, öğütlenirsiniz diye rahmetinin önünde rüzgarları müjdeciler, dağıtıcılar, yayıcılar olmak üzere gönderir. O rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu kurak bir beldeye gönderir. Sonra onunla suyu indirir. Böylece onunla ürünün hepsinden çıkarır. İşte biz ölüleri de böyle çıkaracağız. Ve güzel beldenin bitkisi Rabbinin izniyle, bilgisiyle çıkar. Kötü olandan ise yararsız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İşte biz kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödeyen bir toplum için ayetleri böyle türlü türlü tekrar tekrar açıklarız diyor Cenab-ı Hak. Bu mesajı da günümüzde anlaşılması şekliyle bu şekilde anlamamız gerekir. Evet, böylece yedinci necmi bitirmiş olduk. Arap suresi İnşallah, 7. necmi. 8'e devam edeceğiz. İnşallah. Bir kısa ara verelim lütfen. Evet. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara verelim. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. D-Smart sezonu açıyor. Üç büyüklerin hazırlık maçları, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ön eleme maçları HD kalitesiyle D-Smart'ta. Üstelik hızı hiç düşmeyen kotasız internetle birlikte ayda sadece 77 lira. D-Smart her televizyona şart. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazar Ak Yılmaz Beyefendi Arap suresinin 7. necmini açılımını yaptı. Şimdi 59. ayetten itibaren başlayan 8. necme geldik. Buyurun efendim, oradan devam edebiliriz. Evet, şimdi teşekkür ediyorum. Rabbimiz rahmeti gereği rahmetiyle daha önce bize neyi göstermişti? Çevremizde, hani doğayı, çevreyi incelememizi, oradan işte yağmur, rüzgar, toprağın verimi vesaire noktasıyla oradan Allah'ın ölüleri dirilteceğini evet. Ve arkadan da başka bir ayetinde de onun gerekçelerini anlattı. Çünkü iyi insanlar iyi nesil yetiştirir, kötüler de kötü Tabii ki. Yani evet. Ortam farklılıklarını dile getirmişti değil mi? Düşünün şimdi bundan için, sonra bakın şimdi bu örnekle bu açıklamayı yaptıktan sonra bunu bize örneklemesini getirecek şimdi. Bir seri, bir dizi örnekler gelecek bize. Evet. Şimdi önceden doğayı, çevreyi araştırtırıyordu. Şimdi geçtik tarihe, tamam mı? Tarih arkeoloji şey. Ve antropoloji. Oralardan örnekler gelecek şimdi. Burada ki şeyde Nuh peygamberden, kavminden, Hud peygamberden, kavminden, Salih peygamber ve kavminden, Lut peygamber kavminden, Şuayb peygamber ve onun kavminden örnekler gelecek. Evet. Şimdi onlar üzerinden bunları değerlendireceğiz. Şimdi sanki bir laboratuvara gireceğiz. Orada insan değerlendirmeleri yapacağız. Güzel. Toplum değerlendirmeleri yapacağız. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Niye Nuh, Hud vesaire bu peygamberler de başkaları değil? Özellikle bunlar. Özellikle. Evet. Şimdi biliyorsunuz daha önce Bürüt suresinde de Cenab-ı Hakk'ın bir şeyini kullanmıştı, bir ayeti vardı. Yeminle bahsetmiş olduğu, kasem ettiği ve şahidim ve meşhud demişti. Yani şahit ve meşhud. İnsanın gördüğünü, görmesini ve görülen nesneleri örnek veriliyordu. Tamam. Şimdi bunu dikkate alacağız. Evet. Arabistan coğrafyasında Kur'an'ın indiği dönemde Arap toplumu bu toplumlardan başka toplum tanımıyordu. Onları biliyor. Ha, şimdi bunları olarak. Biliyordu. Bunu ileride ayetlerde göreceğiz. Bunlar yol üstündeki. Araplar baharat yolu üzerinde, İpek yolu onları ilgilendirmiyor. Diyelim ki o günkü ticaret şeyinde. Hindistan'dan gelen şeyler, baharatlar Yemen'e, Yemen'den karayoluyla işte Mekke üzerinden Suriye ve oradan Asya, Avrupa falan oralara dağıldığından oralara giden kervanlar, sağa sola gidenler böyle onları biliyordu. Yani Nuh'un nerede yaşadığını, Hud'un nerede yaşadığını, diğer peygamber Şuayb'in nerede yaşadığını, Lut'un nerede yaşadığını, Salih'in nerede yaşadığını biliyordu. Kalıntılarını ama biliyorlar. Ama onlar mesela Uzak Doğu'yu bilmezlerdi. Tabii, Uzak Doğu'da kimler var, kimler yok, oraları bilmezlerdi. Batı'ya geldiği zaman, yani mesela Bizans dediğimiz zaman, Bizans Arap coğrafyasında Şam bölgesiyle sınırlıydı. Daha ötesini bilmiyorlardı. Yani Konstantin'i bilmez, Roma'yı bilmez, Yunanistan'ı bilmez, Rusya'yı bilmez, tamam mı? Yani Avrupa'nın oralarını bilmez, Uzak Doğu'yu bilmez. Şimdi Japonya, Çin, Sibirya oraları, Afrika'nın işlerini bilmez. Böyle bir toplum. Tabii. Şimdi Allah onlara tutup da ta Kuzey Amerika'dan örnek verecek değil. Güney Amerika'dan örnek verecek değil. Evet. Dediğim gibi Sibirya'dan örnek verecek değil. Adama verdiği örnek adamın gözünün önünde olması güzel gerek. Görüyor. Tamam. Kalıntısını tamam. Biliyor. Öyle, evet. Onun işi bundan şey yapar. Mesela Çin aslında Arabistan'a çok uzak olmamasına rağmen Çin çok uzak bir ülkeyi temsil ederdi. Herkes bilir ki peygamberimiz şey yapmıştı. Ütlübül ilme velev kâne bissîn. Yani bilgi Çin'de bile olsa git onu ara bul, iste. O meşhur bir diye şey. Evet. Bu çok meşhurdur da onlar. Evet, Çin orada yani Çin'deki ilmi değil en uzak ülke orası bilinirdi de onda. Onun için bu söz söylenmiş. Ama evet. Çin'in içini bilmiyorlardı. Mesela Çin Seddi'ni bile bilmezlerdi. Yani o dönemde. Şimdi onun için burada izleyeceğimiz şey bu nokta olacak. Şimdi zaten bundan evvelki işlediğimiz Necm'in son ayetini Nuh'un Nuh suresindeki bir Allah'a duasıyla ayetle taşlandırmıştık ya. Evet. Şimdi burada şimdi Nuh'u burada yine anlatıyor şimdi Cenab-ı Hak. Nuh'u burada izleyeceğiz. Evet. Şimdi tabii ki burada bunlardan bahsediyor. Bunları bahsederken şimdi tekrar edeceğiz. Biz buna kıssa diyoruz. Geçmişten verilen örneklere kıssa diyoruz. Kıssa tekrar yaşanılan olay demek. Hani dedik ya makasın geliş gidişi vesaire falan böyle şey mi? Şimdi o kıssaların dediğim gibi önce bir önemi, genel önemi. Şimdiye kadar belki 10-15 defa anlattık ama ana maddelerini burada yine anlatalım. Faydası öyle var. Şey yapayım. Tabii ki. Şöyle anlatayım. Kur'an'daki kıssalar Eskiden de peygamberlerin gelip geçtiği bilgisini vermek suretiyle peygamberlerin türediği olmadığını gösterir. Tabii ki. Bir peygamber geçmişten bir peygamberi vahiy ile kendine gelen vahiy anlatıyorsa ben son değilim, ilk değilim. Hı. Anlatabilir mi? Ben yani kendi kendime ortaya çıkmış bir adam değilim. Yani bu müessese devam ediyor. Allah daha önce de bunları göndermişti. Şimdi de beni gönderdi vazifesi. Kur'an'daki kıssalar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin görevlerinin tebliğ etmek ve öğütte bulunmaktan ibaret olduğunu öğretir. Hepsine göre aynı. Kur'an'daki kıssalar Allah'ın elçilerine daima gönderildikleri toplumun ileri gelenleri tarafından karşı çıkarıldığı bilgisini verir. Bunlar hep yaşayacak, göreceğiz şimdi. Kur'an'daki kıssalar peygamberimizin tebliğine karşı çıkıp onu engellemek isteyenlere bu tavırların bedelini nasıl ödeyecekleri konusunda geçmişten bazılarını kendilerine bildikleri örnekler vermek suretiyle hatırlatma yapar, uyarıda bulunur. Kur'an'daki kıssalar peygamberimize ve onun yandaşlarına karşı karşıya bulundukları durumun daha önceki peygamberler ve toplumları arasında meydana gelenlere benzediğini, hatta büyük ölçüde aynı olduğunu bildirmek suretiyle onlara güven telkin eder. Ayrıca Allah'ın elçilerinin daima galip geldiklerini bildirmek suretiyle onlara azim kazandırır ve onların maneviyatını kuvvetlendirir. Çok evet. Evet. Şimdi bunlara dediğimiz gibi onların bir de helakı var ya. Tabii ki. İşte ondan da ibret aldırır. Hı. Bak. Helak. Falanın helak. Kavmi var ya, sizin onu yalanladı. Allah'ın vahyine orada dikkat etmedi. Evet. Sizin de sonunuz bu olacak. O şekilde tehdit. Ha, ondan tabii. Ders alma meselesi. Aklınsın. Böyle hani kıssadan hisse tabir ediyoruz ya onun. Bu ama. Bu çok önemli. Tabii ki. Bakın evet. Kur'an'da bu kıssaların ötesinde çok enteresan şeyler var. Kur'an'da siru veyahut da efelem yesiru diye ifadelerle gelen ayetler var. Aşağı yukarı 15-16 tane böyle bir ayet var. Yani Cenab-ı Hak şöyle söyleyeyim. Dua edin, oruç tutun, zekat verin dediği gibi. Siru, seyredin, gezi yapın, gözlem yapın, araştırma yapın diye arkeolojik alanları, antropolojik yerleri hepsinin de araştırılması gereğini emreder. Ne kadar güzel. Bakın. Aynı oruç nasılsa. Evet, oruç tutun emri aynı gibi siru veyahut da tersten de efelem yesuru gezmediler mi, izlemediler mi, seyretmediler mi? Tamam mı? İbret almaları için o yetmediği tarzında ayetler vardır. Şimdi bak şöyle anlatayım bu kısanın şeyini. Mesela Kaf 36'da gördüydük. Ve onlardan önce kendilerinden daha çetin güce sahip nice nesilleri değişime yıkıma uğrattık. Öyle ki onlar beldeleri delik deşik ediyorlardı. Hiç kaçıp kurtulacak yer var mı? Evet. Görmediniz mi? Biz de Nuh'u anlatırken, Hud'u anlatırken, Semud'u anlatırken onları bak bunları yaptık diyor. Bunlar ibret alsın. Mü'min 82'de daha yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin nasıl olmuş bir bakmazlar mı? Onlar kendilerinden hem daha çok hem de kuvvetçe ve yeryüzündeki eserlerinin sağlamlığı bakımından daha çetin idiler. Öyleyken kazandıkları şeyler kendilerine yarar sağlamadı. İbret alın işte bunu. Onun için bu ayetlerde Cenab-ı Hak dediğim gibi bu 16-17 tane ayet var bu şeyle ilgili. Evrem yesiru veyahut da siru. Gezin, gezin, gezin. Görün onları. Ama evet. Bakmayın da görün. Görmek inceleyin. Ayrı bir şey. Bakmak tamam. Ayrı bir şey. Onun ibretini alın. Görün onları. Şeyler var. Evet. Şimdi biz de ilk bu şeyde, bu seyirde şimdi hep beraber Nuh'a ve toplumuna gidiyoruz. Bakacağız. Çok Nuh öz toplumu. Olarak. Tabii. Şimdi burada Nuh'la ve toplumuyla ilgili inşallah daha ileride hem Nuh suresi var hem daha mesela Hud suresine falan Nuh'la ilgili çok büyük ayrıntılar gelecek. Ama burada İşin özünü anlatalım. 59'da 64. ayetleri okuyacağız Nuh'la ilgili. Evet. Andolsun ki biz Nuh'u toplumuna elçi gönderdik de o toplumum, ey toplumum Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Cidden ben zararına olan üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum dedi. Evet. Toplumun ileri gelenleri, biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Nuh dedi ki, ey toplumum, bende herhangi bir sapıklık yoktur. Velakin ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Allah'ın koruması altına girmeniz ve rahmete ulaşabilmeniz için içinizden sizi uyaracak bir kişiye Rabbinizden bir öğüt, kitap gelmesine şaştınız mı? Bunun üzerine onu yalanladılar. Biz de Nuh'u ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Doğru. Gerçekten onlar kör bir topluluk idiler. Evet. Şimdi burada şunu görüyoruz. Bak çok öz. Çok öz. 4-5 ayette hepsi. Elçilerin bir değişmez görevi var. Elçilerin değişmez görevi ne? Şirki ortadan kaldırmak, tevhid ilkesi. Ey toplumum, tamam mı? Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yok. Tamam, bitti. Evet. Bunu görev şey bu. Yapıyor. Evet. Çünkü o toplumda işte kullar edinmişler. Köler edinmişler. Bir sürü kulları var. Tabii kulu olunca, kapılarında çok kulu olunca kasalarında da çok pulu olur yani. Olur. Şimdi orada hep ileri gelenler diyor bak. Sömürü şimdi. Düzeni içinde. İleri gelenler. Hep ileri gelenler. Yani düzeni bozulacaklar. Evet. Dümeni bozulacaklar. Olmaz böyle şey. Yok diyor. Tamam. Olmaz böyle şey. Şimdi hatırlarsanız ilk vahide neydi? Ve Rabbukel Ekrem. Senin Rabbin ise Ekrem'dir diyordu. Evet. Değil mi? Adam Kerim benim diyor. Yeryüzünün Rabbi benim diyor. Tamam mı? Tamam. Yapacaksa çünkü yaparım, tamam ya yapamaz. Yeryüzünün Rabbi de Allah'tır dese ilk önce kapıdaki kullarını azat edecek. Onları birey yapacak. Onları o kasaya yığdıklarının hepsini de infak edecek. Olmaz bu diyor. Şimdi gelmiyor ki. Burada görüyoruz ki Nuh'la yani peygamberin yaşadığı toplumla Nuh'un toplumu, Nuh'un mücadelesi arasında tamamen bir paralellik var. Benziyor, tamam. Çok benziyor. Evet. Evet. Şimdi Nuh'un durumu bu. Evet. Şimdi Nuh'un durumunu böyle kısa şey yaptık. Şimdi ikinci olarak Hud. Hud peygamberle At peygamberi, At kavmine at geliyoruz. Kavmine. At kavmine. Şimdi bu At kavminin kim olduğu, ne olduğu şeyle ilgili daha önce biliyorsunuz ilk geçtiği yerlerde şey yaptık. Açıklamalarda bulundu. Evet. Hud, evet. Daha bir konu olmuştu. Şimdi devam edelim. 65. Ve andolsun ki Ad'a da kardeşleri Hud'u elçi gönderdik. Evet. O yani Hud, ey toplumum Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Hala Allah'ın koruması altına girmez misiniz dedi. Evet. Toplumundan ileri gelenler, ileri gelen kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler, biz seni akıl hafifliği, cahillik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz dediler. Bundan önceki Nuh'un toplumuyla dedikleriyle aynı aynısı. Mı? Hiç benzer ifadeler hepsinde. Orada şimdi benzer. Ayette bir farklılık var. Ötekinde seni sapık diyordu. Diyordum burada. Bunda akıl hafifliği, cahillik içinde görüyoruz diyorlar. Evet. Diğerleri hep aynı. Bak dikkat edelim. Hud, ey toplumum, ben de akıl hafifliği, cahillik yok. Velakin ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin gönderilerini tebliğ ediyorum. Ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Sizi uyarması için içinizden bir adam üzerine Rabbinizden size bir öğüt, kitap gelmesine şaştınız mı? Ya. Düşünün ki o sizi Nuh toplumundan sonra halifeler, yani sonradan gelen nesiller yaptı. Ve oluşturuluşta boy pos itibariyle sizi artırdı. Kurtulmanız için Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Onlar dediler ki, Demek ki sen Allah'a başkasını karıştırmadan kulluk edelim ve atalarımızın kulluk ettiklerini bırakalım diye mi bize geldin? Can, eğer doğrulardan yani isen bizi tehdit ettiğin şeyi bize getir. Yani. Hud dedi ki artık size Rabbinizden bir azap ve bir hışım inmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Bekleyin. Öyleyse şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Bunun üzerine Hud'u ve onunla beraber olan kimseleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayan ve iman etmemiş olan kimselerin de kökünü kestik. Evet. Bu anlatım şimdi, içerisinde evet. Şimdi Mekke dönemi, peygamber dönemi ve bundan önceki örnek verilmiş Lut kavminin dönemine baktığımız zaman. Şimdi şunu görüyoruz bu ayetlerde. Peygamberlerin ana görevine tevhid, tevhid, tevhid, tevhid. Herkesi şirkten arındırma şeyi. Ama şimdi adamlar ne diyorlar? Bak siz ilahınız tek diyor. Sadece ona yöneleceksiniz. Ona kulluk edeceksiniz diyor. Adamlar diyor ki bak 72 ayette. İtiraz. Demek sen Allah'a başkasını karıştırmadan kulluk edelim. Ve atalarımızın kulluk ettiklerini bırakalım diye mi bize geldin? Ha demek ki Nuh'un Hud'un toplumunda, Ad kavminde Allah'la beraber ibadet ettikleri yüzlerce tanrıları varmış. Onları tapıyorlar. Evet. Ha, sen tutuyorsun bizi tanrılardan koparıp sadece Allah'a yönelmiş istiyorsun. Olacak şey mi bu? Ha. Evet. Şimdi bak şirkteki boyuta bak. Yani. Şimdi sen mi sadece, şimdi Allah başkasını karıştırmadan kulluk edelim. Şimdi Müslümanlara burada yani şimdi çok nasıl izah edeceğim? Şimdi yani şeyi açacak olursak fazla gidecek sandığın kapağını açacak olursak çok tam gidecek de. Aslında, evet. Şu anda Müslüman geçinen kitlenin hiçbir tanesi de Allah'a başkasını karıştırmadan anlatabilir mi? Başkasını karıştırmadan kulluk etmiyor. Etmiyor. Hep tamam. Karışacak. Hepsi ille bir peygamberi aracı, sahabeyi aracı, Gavs'ını, evet. Kutbunu, o bilmem şeyhını, şığını, bilmem nelerini yani bunları bu sahte düzmece, çakma tanrılarının hepsini anladın mı? Evet. Allah'a aracı yaparak. Maalesef. Yani ta At kavmi bile demiş ya Hud'a, Hud ya bunlarsız olmaz. İtiraz nasıl tamam. Geliyor? Şiddetli bunlarsız itiraz. Olmaz. Aynısı, evet. Aynısı. Şimdi bütün bu şaşkınlıklar bak şimdi yine şeylerde Sad suresinde de bak şimdiki bu ifadeye orada bir uyarı vardı. Allah'tan övüş geline şaştınız mı? Hı, şaştınız şimdi bakın şimdi bu olaylar peygamberimizle yaşananların birebiridir biliyor musun? Evet. Şimdi izlerim istersen nerede? Sad suresinin 5. ayeti. Ve işlerinden kendilerine bir uyarıcı geldiğine şaştılar da o kafirler. Bu bir sihirbazdır. Yok, çok yalan söyleyen birisidir. O bunca ilahı tek bir ilah mı yapmış? Bu gerçekten çok şaşılacak bir şey dediler. Bu kime dediler? Peygamberimize dediler. Peygamberimize söylediler. Burada da Hud'a denilenin aynısı bak. Aynısı hiçbir şey değişmiyor. Evet. Peygamberlerin şey. Mücadelesi burada evet. Gördüğümüz gibi. Bu tarihi örnekler evet. Çok güzel. Evet. Şimdi burada ayette bir başka bir ifade vardı. Hani onu şey yapalım. Peygamber değil mi? Allah burada şey yapıyor ki ifade veriyor ki Nuh'un ağzından. Allah sizi Nuh kavminden sonra halifeler yaptı. Halife kılmış. Şimdi halife sonradan gelen halifler demek. Halef evet. Çoğulu hulefadır bunun. Şimdi halifeler sondan gelenler demek. Hmm. Şimdi bazen eskiden şeyler vardı. Hani dükkanlarda falan hacı bilmem kim halefleri, Moiz bilmem kim halefleri, ticarethanesi falan filan. Kim kurmuşlar? Şimdi o arkadan gelen demek. Evet. Bunun Allah'ın halifesi falan filan gibi. Allah'ın halifesi malifesi olmaz. Allah'ın kimseden şey olmaz. O anlam çarpıtmasıyla oldu. O şimdi Nuh kavminde şimdi bu şeyi Arap coğrafyası Mezopotamya eksenli olarak işi şey yaptığımız zaman Nuh kavminin helakından sonra Nuh neslinden sonra orada yeniden gelen nesiller demek bu. Onun arkasından gelen. Ondan arkasından evet, gelen. Evet, Nuh'un arkasından üreyip süreyip şeylerdir yani. Evet. Şimdi burada bir başka şey daha var. Burada bir şey daha diyorum. Ya siz bu puta tapıyorsunuz da. Bununla Allah, bunlarla ilgili bir bilgi vermedi. Bunların Allah'la falan alakası yok. Uydurma şeyler. Tamam. Şimdi adam diyor ki mesela bu isimleri diyor siz ve atalarınız uydurdunuz diyor. Evet. Tamam, bunlara bu rütbeyi siz verdiniz. Evet. Şimdi şöyle bir düşünün. Bilmem ne tarikatının şeyhi Gavs olmuş. Mesela. Bu Gavs'lık şeyin rütbesini ona kim verdi? Ya kulları verdi. Kutup vermiş. Yani. Kutup rütbesi vermişler. Buna kim verdi? Kim verdi? Nereden anladın almış? Kim verdi? Bu rütbeler şey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani şu andaki sosyal hayata bakarsak. Birisine odacı deriz. Öyle mi? Mesela, evet, birine öyle. Şef deriz. Birine müdür deriz. Birine genel müdürüz deriz. Birine milletvekili deriz. Birine başbakan, cumhurbaşkanı, asubay, üst subay, general, maraşal neyse. Herkes bir rütbesine bu rütbeleri göre. Kim verdi? Kim verdi? Değil kim mi? Verdi? Kanun gelince verilen rütbeler bunlar. Tamam toplumun biz verdik kardeşim. Verdi. Bunlar tabii. Toplumun ürettiği, türettiği kelimeler. Uydurma şeyler. Zaman ve neticede onun nefsine gelince mezara giderken her kişi niyetine. Tamam bitti. Ne rütbe, ne makam, ne hiçbir şey yok. Bitti. Tamam kardeşim şimdi. Evet. Allah'a karşı da özellikle dinde anlatabildim mi? Dinde Allah bir peygambere rütbe vermiş. Ne vermiş? Nebilik eksesinde. Vermiş, Resulü şeyi vermiş. Onun ötesi? Hiç. Evet. Peygamber'e şefaatçilik rütbesi verilmiş. Kim vermiş? Ya, insanlar kendileri. İnsanlar vermiş. Sahtekarlar, din sahtekarlar. Düşmanları vermiş. Tamam mı? Dindarlar değil, din düşmanları vermiş. Kur'an düşmanları. Tamam. Vermişler, evet. Tamam. Allah adına hareket etme, dünyayı yönetme, Gavs yönetirmiş, Kutup yönetirmiş. Bunların anlamlarını açmama gerek. Bunu kim verdi ya? Evet. Bu müşrikler verdi, insanlar verdi. Evet. Öyleyse Allah'ın vermediği bir şeyi kullanmak ve yapmak mümkün değil. Tevhid. Tevhid, evet. Tevhid. Peygamberler onun tevhid hep şey yapmış. Görülüyor ki, bakın Müslüman kardeşlerime şunu söylüyorum. Nuh'ta gördük, Hud'da gördük. İleri peygamberler de diyor. Şu anda Müslüman kardeşlerimiz Allah için, billah için böyle çalışanların hepsi evet. İşte bu sahte rütbeleri ortadan kaldırıp Allah'a sadece kulluk ederken Allah'la ibadet etmeleri. İşte o kadar. Aracı koymadan, tamam mı? Evet. Evet. O ibadette bir başkasını karıştırmadan ibadet etmelerini sağlamaya gayret etsinler. Evet, bu çok güzel bir yani, mesaj oldu. Kur'an mücadelesi verenler, evet. Peygamberlik misyonunu yürütenler tevhidi sağlamanın yoluna gitsinler. Evet, şey o sahte ilahları, sahte rafları ortadan kaldırmaya gayret etsinler. Evet. Evet. Efendim bizim bu hafta süremiz doldu. Biz şimdi Semud peygamberimize kadar geldik 73. ayete ama peki. Süremiz de dolmuş oldu. Artık bunu daha sonra yapalım inşallah. Açıklayalım. Şimdi bu şeyle devam edelim. Yine bu ayetlerden buradan inşallah. Buradan devam ederiz. Yani bu, evet bir hafta şeyden bahsederiz. Tamam. Peki çok teşekkür ederiz. Ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımızı iletiyorum. Çok sağ olun efendim. Ağzınıza sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz bu hafta süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de selam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.